Grypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz papier do Xero 500 kartek tylko 9,99 za opakowanie oraz wszystkie kurtki damskie, męskie i dziecięce taniej nawet do 70%. Oferta ważna do 14 listopada. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Niespokojnie podczas Marszu Niepodległości w Warszawie policja starła się z chuliganami. Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie z okazji Święta Niepodległości. Trzy osoby zginęły w wypadku w miejscowości Opatkowice Kolonia w województwie lubelskim. Podczas wczorajszego Marszu Niepodległości policjanci zostali zmuszeni do użycia siły. Funkcjonariusze robili to tylko wtedy, gdy sami byli atakowani lub wtedy, gdy wymagało tego bezpieczeństwo uczestników marszu, informuje Komenda Stołeczna Policji. Biorąc pod uwagę agresywne zachowanie niektórych uczestników w marszu, konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów. Za każdym razem były one adekwatne do sytuacji, oświadczył szef MSWiA Mariusz Kamiński. Agresorem byli chuligani uczestniczący w marszu, dodaje rzecznik stołecznej policji Sylwester Marcz. Mówimy o sytuacjach, w których atakowani byli policjanci. Nie mam takiej informacji, by atakowani byli uczestnicy danego marszu. Oczywiście pamiętajmy o tym, że zawsze mogą się pojawić jakieś zawiadomienia, które będą po danym wydarzeniu. Na tą chwilę dementuję udział jakiegokolwiek innych grup, bo takiej informacji po prostu nie ma. Rzecznik stołecznej policji poinformował o zatrzymaniu osób, które zachowywały się agresywnie. Potwierdził, że w niektórych przypadkach funkcjonariusze byli zmuszeni użyć gazu i broni gładkolufowej. W starciach z chuliganami rannych zostało też kilku policjantów. Był apel o jedność, podziękowania dla medyków oraz apel do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie z okazji Święta Niepodległości. Mówił przede wszystkim o stojących przed Polską wyzwaniach związanych z epidemią koronawirusa. Andrzej Duda zaznaczył, że dziś wyrazem patriotyzmu jest przestrzeganie zaleceń lekarzy i pomoc innym. Prezydent podziękował lekarzom za ich trud i apelował do osób, które pokonały koronawirusa, o oddawanie osocza, by pomóc tym, którzy w tej chwili jeszcze walczą z COVID-em. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Andrzej Duda zaznaczył, że w tym trudnym czasie państwo musi podejmować niepopularne decyzje, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. W najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka, która wreszcie pomoże nam ostatecznie pokonać pandemię. Władze Rzeczypospolitej są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zadania we współpracy z naszymi partnerami w ramach Unii Europejskiej. Prezydent przypomniał, że w czasie, gdy Polacy walczyli o niepodległość, ponad 100 lat temu, świat również zmagał się z epidemią grypy hiszpanki. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wyzwaniom. Zrobimy to dziś także i my, podkreślił Andrzej Duda. Karol Surówka, Polskie Radio. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa zamiast na ulicach świętowano głównie w domach. W ramach wirtualnego festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu można było posłuchać m.in. koncertów. Przygotowano też program dla młodszych słuchaczy. Były śpiewy i tańce z przytupem. I za chwilę to samo zrobimy już w dwójkę. Ale wszystko w domowym zaciszu. Powodem pandemia koronawirusa. W ramach studia Prywatka Niepodległa kompozytor i badacz folkloru Janusz Prusinowski zaprosił do wspólnego poznawania tradycyjnych tańców polskich. Najmłodszym bajki czytali aktorzy, m.in. Agnieszka Więdłocha. Ja wszystkiego się boję. Psa na przykład się boję, bo tak okropnie szczeka i ma rozgniewane oczy. A starsza publiczność mogła posłuchać koncertów organka Pawła Domagały czy zespołu Enej i jego gości. Paulina Kurak, Polskie Radio. Zarówno w szpitalu przy ulicy Wołoskiej, jak i w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym leżą bardzo ciężko chorzy pacjenci, mówi gość programu pierwszego Polskiego Radia dr Artur Zaczyński. Dyrektor szpitala tymczasowego podkreśla, że podczas odwiedzin w szpitalu można zobaczyć, jak dużo osób pracuje teraz w kombinezonach i w ciężkich warunkach, ratując zdrowie i życie pacjentów. Oni tego nie robią dla statystów, zaznaczył, odnosząc się do wypowiedzi piosenkarki Edyty Górniak, która stwierdziła, że w szpitalach z powodu koronawirusa leżą statystyki. Są pacjenci, którzy wymagają tlenu, wymagają podaży leków dożylnych, wymagają opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. Mamy też pierwszego pacjenta, tak naprawdę, który odpowiedział na te wypowiedzi pani Edycie, pana Marka Posobkiewicza, byłego głównego inspektora sanitarnego, który również parafrazował przebój, dosyć dobitnie chyba tłumacząc, na czym polega pandemia. Marek Posobkiewicz opublikował zarejestrowane w szpitalu tymczasowym nagranie dla Edyty, w którym na melodię To nie ja śpiewa, informuje wokalistkę, że on wcale nie jest statystą, lecz naprawdę walczy z koronawirusem. Trzy osoby zginęły w wypadku w miejscowości Opatkowice Kolonia w województwie lubelskim. Po godzinie 23 Peugeot na zakręcie zjechał z trasy i spadł z wału wiślanego do wody. Na miejscu zginęli 18 i 19-latek z powiatu opolskiego oraz kobieta, której tożsamość jest ustalana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma 5, sport i Mateusz Fusiarz. Polska 2, Ukraina 0. Wynik przyzwoity, gra eksperymentalnego składu Jerzego Brzęczka już nie do końca. Selekcjoner zaproponował wczoraj w meczu towarzyskim zespół z Łukaszem Skorupskim w bramce, Sebastianem Walukiewiczem i Pawłem Bochniewiczem w roli stoperów, Robertem Gumnym na prawej obronie, Przemysławem Płachetą na jednym ze skrzydeł, Piotrem Zielińskim na drugim. Piłkarz Napoli wrócił do kadry po przejściu koronawirusa. Mamy wielu bardzo dobrych zawodników. Wcześniejsze zgrupowania pokazały, że kadra jest duża i tych zawodników jest bardzo dużo, którzy chcą grać od pierwszej minuty, także trzeba z meczu na mecz potwierdzać swoją wartość i gdzie mnie trener wystawi, tam dam zawsze z siebie wszystko. Dzisiaj był to bok pomocy, no rzadko gram, ale było okej. Okay. Ale też było to trochę widać. W ataku zagrał duet Piątek-Milik i lepiej z tej dwójki zaprezentował się Il Pistolero, który strzelił otwierającą wynik bramkę. Na 2-0 podwyższył Jakub Moder. Teraz Polaków czekają mecze w Lidze Narodów z Włochami w niedzielę i Holandią w środę za tydzień. W innych wczorajszych towarzyskich meczach nasi rywale, czyli wspomniani Oranie, 1-1 zremisowali z Hiszpanią, a Włosi 4-0 ograli Estonię. Portugalia aż 7-0 rozbiła Andorę, Turcja po 3 zremisowała z Chorwacją, Niemcy 1-0 ograli Czechy, a Francja 0-2 przegrała z Finlandią. I to Francja w dość mocnym składzie, z Pogbą, Lengletem, Giroud i Ben Yedderem na boisku. Na parkietach z kolei już krajowych grali wczoraj szczypiorniści, siatkarze i koszykarze. W meczach Superligi Piłkarzy Ręcznych Azoty Tarnów 26-22 ograły MMTS Kwidzyn, Stal Mielec 27-26 Wybrzeże Gdańsk, a Gwardia Opole 24-23 Górnika Zabrze. W Pluslidze MKS Będzin 0-3 przegrał ze Ślepskiem Suwałki, a w Energa Basket Lidze MKS Dąbrowa Górnicza 99-94 wygrał z Polskim Cukrem Toruń, a Zastal Zielona Góra 103-77 pokonał Polfarmę Starogard. Trener Polfarmy Robert Skibiniewski. Już pod koniec trzeciej kwarty pokazali, jak mocną maszyną ta drużyna jest. Z drugiej strony muszę pochwalić swoich zawodników, że przez większość meczu rywalizowaliśmy na równym poziomie. Dotrzymywaliśmy im kroku, dopóki sił starczyło. Kiedy prądu, przysłowiowo mówiąc, zabrakło, nie było z czego ruszyć. Także będziemy nad tym pracować. Naprawdę jestem dobrej myśli. Jeszcze tenis. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie halowego Challengera w Bratysławie. Z trójką Polak przegrał z dużo niżej notowanym Czechem Tomaszem Machaczem 5-7, 7-6 i 1-6. To oznacza, że Kamil dość kiepsko zakończył sezon, bo start na Słowacji był jego ostatnim w tym roku. Na koniec raz jeszcze piłka, ale ligowa. We wtorek i środę informowaliśmy, że trenerem Stali Mielec przestał być Dariusz Skrzypczak. Od wczorajszego popołudnia wiemy, że jego miejsce przy Solskiego 1 zajmie znany doskonale w Ekstraklasie doświadczony trener Leszek Ojrzyński. Z kolei szkoleniowcem pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz został Dariusz Dudek. Znów o sporcie po 9. A na zachodzie, proszę bardzo, pojawiło się słońce i tam też najcieplej w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze i we Wrocławiu 8 stopni na plusie na termometrach. Co ty tak patrzysz na mnie? Chciałbyś być na zachodzie, co? Ja chciałbym, żebyś teraz powiedziała, że tu wyjdzie piękne słońce, że będzie 25 stopni i że będziemy mieli palemkę, napój z palemką. Dobra, to sobie przełącz na inną pogodę, gdzieś tam w jakichś krajach bardziej ciepłych, bo u nas 10 stopni nawet nie będzie dziś. Maksymalnie do 9 nad morzem w Gdańsku, w Koszalinie około 7, ale tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu, podobnie zresztą jak dziś w Opolu i w Kielcach. Na barometrach mamy 1015 hektopaskali. Biometr dziś niestety niekorzystny. Ja tylko podpowiem, w Mombasie 29 dzisiaj. To ja wolę chyba. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piętnaście minut po godzinie 8:00. Polałeś się wodą właśnie przed chwilą. Chciałem się napić wody. i jestem mokry cały. No masz dziurawę, coś tam pewnie, dlatego się polałeś. Przepraszamy za tę kompletnie nic nie wnoszącą dygresję, ale rzeczywiście fakt jest taki, że jest mokro. Dobra, Michał Migała będzie nam mówić o muzyce. Dziś pojawi się za chwilę z kalendarium muzycznym w porze na trójkę. To jutro. Dzisiaj mamy magistra Migałę na żywo. A no tak, przepraszam, bo przez ten wolny dzień to ja jakoś żyję w przeszłości. Posklejało się, ja się pilnowałem, żeby nie powiedzieć, że dzisiaj jest poniedziałek w ogóle. Miałaś no właśnie, tak? No oczywiście. Nie, nie, dzisiaj magister Michał Migała nadaje z przeszłości. No właśnie, też się przeniósł do przeszłości. Z 12 listopada 1990 roku za pomocą tajemniczej maszyny. Do dzisiaj nie wiemy, jak to się stało, ale znalazł się właśnie tam i nadaje na żywo. 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. W siedzibach Automobil Klubu Polskiego we wszystkich miastach wojewódzkich rozpoczynają się spotkania dla samochodziarzy. W każdy czwartek o 17 odbędą się prelekcje. W tym tygodniu tematem są oleje i ich zastosowanie. Potem planowane jest spotkanie towarzyskie dla właścicieli aut różnych marek. Wstęp za okazaniem dowodu rejestracyjnego. A teraz wiadomość z kategorii życie codzienne, a raczej jedzenie codzienne. Od lat 70., kiedy zaczęto wypiekać w Polsce bagietki, przyzwyczailiśmy się do smaku rodzimej zapiekanki, czyli pieczywa oraz farszu z cebulą, serem i pieczarkami. Teraz jednak pozycja kultowego polskiego dania ulicznego może zostać zagrożona. A to wszystko z powodu rosnącej konkurencji. Konkurencji, która na dodatek wygląda zachęcająco. Bo oto obok budek oferujących zapiekanki pojawiły się eleganckie placówki sprzedające kanapki. Są one niebyle jakie. Często wypełnione pasztetem lub polędwicą i udekorowane zieleniną. Zachęcają estetycznym wyglądem. Kosztują niemało. Cena dochodzi do 5000 zł. Czy kanapki oferowane na ulicy znajdą swoich nabywców i wyprą popularne zapiekanki? To pytanie pozostaje otwarte. Z roku 1990 nadawał Michał Migała. Który wróci do nas jutro z kalendarium muzycznym. Teraz miasta i tańcz w trójce. 22 minuty temu minęła godzina 8. Już za chwilę poprosimy Państwa o zgłaszanie się do nowego działu na antenie radiowej Trójki. Działu związanego z zainteresowaniami. Bardzo prosimy o nadstawienie uszu. Za chwilę podamy szczegóły. Bardzo zależy nam na współpracy. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. A ja nadaje to flow, weź posłuchaj Dominika, stopa, werbel i bas, dają bicze aż krach, a ty masz tutaj miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka, gitara, piano, serce, każdy problem dziś tu znika, to pulsacja na raz, to szacunek dla was, a ty masz tutaj miasta skład. A ty co? A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Rządzi muzyka, 8 osób, jeden cel, który masz teraz w głośnikach. To jednoczy nas bez podziałów i raz, ten przekaz to miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka, atmosfera Kipingesa spod kontroli się wymyka. W górę ręce na raz, bo to tańca jest czas, daje ci to miasta skład. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład, a ja. numer i ta chwila tu już co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę ręce, klasz. Masz tutaj miasta, skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę ręce, klasz. Bo ten numer i ta chwila tu już co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę ręce, klasz. Masz tutaj miasta, skład. 25 minut po godzinie 8, a teraz mamy... O konkursie będziemy mówić. Do państwa prośbę, no nawet nie tyle konkurs, co... Taka propozycja, wyciągnięcie ręki do osób, które mają nietypowe hobby. Mianowicie już niebawem na antenie radiowej Trójki zaprezentujemy nowy cykl, który no, długo myśleliśmy nad nazwą, ale wyszła nieźle. Niefiguratywne hobby alternatywne. Ja uważam, że to jest przepiękna nazwa. Czekamy. Długo nad tym myśleliśmy. Jeśli państwo mają jakieś nietypowe hobby, to proszę do nas dzwonić 227 trójek albo pisać do nas maila na poranatrójkę@polskieradio.pl. A my z tymi najciekawszymi pasjonatami będziemy na pewno rozmawiać. Porozmawiamy właśnie na temat hobby, które może nie są tak typowe jak bycie fanem piłki nożnej albo zbieranie motyli, chociaż to już nie jest. No, chyba to bym powiedziała, że dlaczego nie. Ale na przykład wiem, że jest coś takiego jak zawody w zdalnie sterowane samoloty na uwięzi, tak. Czy też spalinowe samoloty na uwięzi. Tak, i panowie się kręcą pół godziny w kółko. Jest to hobby, jest to oryginalne hobby. Jeżeli jest wśród państwa ktoś, kto takie hobby ma, albo podobne, takie, że jak się znajomi o nim dowiadują, to mówią, co? To właśnie my jesteśmy tym zainteresowani i chcielibyśmy o takim hobby w naszym cyklu niefiguratywne hobby alternatywne opowiadać. Pora na trójkę @polskieradio.pl. No zobaczymy, kto spośród naszych słuchaczy takie hobby ma. Coś jak galeria ludzi pozytywnie zakręconych. Tiny i Dinosaur Junior. Teraz w trójce 27 po 8.

nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. 20 minut pozostało do godziny 9. Niniejszym oddalamy się ze już studia koniec? Trójki. Koniec Szkoda. Na dzisiaj. Szkoda, ale proszę zostać z Trójką, dlatego że już za chwilę Salon Polityczny Beaty Michniewicz. A dzisiaj gościem będzie sekretarz stanu Błażej Spychalski. To już za moment. Tymczasem już my sobie powoli będziemy... Pójdziemy sobie już teraz, ale jutro wracamy od 6:00. Zaczynamy porę na Trójkę. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami. Nasz program przygotowała Małgorzata Łukowska. Łukasz Cichański. Tak, ale przy Pawle dyżurował telefon Turski. Oczywiście miałem powiedzieć zupełnie co innego. Przy telefonie dyżurował Paweł Turski. Wydawała program pani Helena Gruszewska, a realizowała pani Anna Regulska. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia jutro. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, jak pan myśli, dlaczego pomimo szczególnej w tym roku sytuacji mamy w Dniu Niepodległości Dzień Świstaka, czyli świętowanie z Stowarzyszeniem Zadyby, choć w ostatnich kilku latach, trzeba to przyznać, były, że tak powiem, zadymy mniejsze, mniej spektakularne, mniej widoczne? Panie redaktor, ja myślę, że o zadymach w latach wcześniejszych to nawet myślę, że nie powinno się mówić, bo rzeczywiście w poprzednich latach to świętowanie było na godnym, odpowiednim poziomie. W tym roku też wydawało się, że to świętowanie będzie odpowiednie także i do sytuacji epidemicznej, no bo zapowiedź, że to będzie tak naprawdę rajd niepodległości, wydawało się, że taką właśnie jest takim wyjściem naprzeciw temu, żeby z jednej strony to celebrowanie, które miało miejsce co roku, żeby się odbyło, a drugie, żeby odbyło się w sposób odpowiedzialny, zgodny z sytuacją epidemiczną. No ale jak wiemy, tak się nie stało i do marszu zmotoryzowanego przyłączyli się uczestnicy niezmotoryzowani. No jest to wielce zasmucające, że mimo tych zapowiedzi przecież także ze strony organizatorów, że to będzie marsz, że to będzie rajd tak naprawdę niepodległości. Oni sami uczestniczyli w tym pierwszym marszu, jak się później okazało. Marszu, podczas którego miały miejsce zadymy. To jest absolutnie nieuprawnione. I to po prostu nie powinno mieć miejsca. Jest to wielce zasmucające, że w tak ważnym dla milionów Polaków dniu, w tak trudnej sytuacji epidemicznej doszło do takich skandalicznych sytuacji. Przypomnijmy, że chuligani rzucali się na policję, były incydenty z racami, łącznie z pożarem w mieszkaniu na trasie przemarszu. Gumowym pociskiem policyjnym został postrzelony fotoreporter tygodnika Solidarność. Czy można było do takiej sytuacji lepiej się przygotować? Jak pan myśli? Panie redaktor, no to jest oczywiście takie pytanie bardzo ocenne. Ja jestem przekonany, że służby, odpowiednie służby mundurowe, jestem co do tego pewny, są zawsze odpowiednio i dobrze przygotowane. No ale też proszę zauważyć, no mieliśmy do czynienia z sytuacją, która nie powinna mieć miejsca, po prostu. Oczywiście, no tak jak oświadczył no to tak, pan minister. Służby porządkowe, policja są od tego, żeby zapobiegać sytuacjom, także działać prewencyjnie. Takim sytuacjom, które nie powinny mieć miejsca. No i panie redaktor, jestem przekonany, że służby stanęły na wysokości zadania, były na to przygotowane. Natomiast jeszcze raz powiem, no to jest wielce zasmucające, że w tak ważnym dla wielu Polaków dniu dochodziło do zadym. To naprawdę nie powinno mieć po prostu miejsca. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, mówi, że to jest wina Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo oraz tego, że rządzący hołubią skrajną prawicę. A ja myślę, że Rafał Trzaskowski powinien odnosić się z taką samą jednoznacznością i z takim samym potępieniem także do tych marszów, w których sam, przypominam, brał udział, które tak samo były przecież spotkaniami nielegalnymi, w tym sensie, że wszyscy wiemy, że są ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną, a Rafał Trzaskowski nie tak dawno temu brał udział w zgromadzeniach, które gromadziły wiele osób i które przecież nie ma co ukrywać, są zagrożeniem, były zagrożeniem epidemicznym w znaczącym stopniu. Więc ja oczekiwałbym od prezydenta Trzaskowskiego tego, żeby z równym zaangażowaniem odnosił się do sytuacji, które miały miejsce nie tak dawno temu. A z drugiej strony ja mam takie przekonanie, panie redaktor, że cokolwiek by się w Polsce nie działo, to według niektórych prominentnych polityków opozycji zawsze jest winien Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy prezydent Andrzej Duda. No, ale pamięta pan, że kiedyś to było zawsze, pamięta pan, że zawsze kiedyś była wina Tuska. No może to tak już jest, że przywódcy zwycięskich ugrupowań tak mają. Myślę, że jestem przekonany, panie redaktor, że to jest zawsze kwestia odpowiedzialności i racjonalnej oceny tego, co się dzieje w danym momencie. Oczekiwałbym od Rafała Trzaskowskiego tego, żeby był zaangażowany w sprawne działanie służb, także w swoim mieście w Warszawie, tak ażeby nie dochodziło w Warszawie do sytuacji, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia wielu Polaków. Panie ministrze, w swoim orędziu z okazji święta prezydent Andrzej Duda wiele mówił o pandemii i zadeklarował, że oddał Socze na rzecz chorych na COVID-19. Zaapelował, by inni ozdrowieńcy zrobili to samo. Czy pan się przyłączy do prezydenta i też odda Osocze jako ozdrowieniec? Pani redaktor, oczywiście, że każdy ozdrowieniec, jeżeli tylko nie ma przeciwwskazań medycznych, no bo to też trzeba... No tak, to oczywiście trzeba najpierw przeprowadzić wywiad medyczny. Tak, wykonania odpowiednich badań, Także i odczekanie odpowiedniego czasu, bo tutaj też proszę pamiętać o tym, że musi być odczekanie odpowiedniego czasu po wyzdrowieniu, żeby to osocze można było oddać. I oczywiście, panie dyrektorze, ja nie mam z tym żadnego problemu, dlatego że ja na przykład oddaję krew, więc dla mnie oddanie osocza choćby z takiego punktu widzenia to nie jest żaden problem. W każdym razie osocze jest teraz na wagę złota, więc apelujemy do wszystkich innych, którzy mogą to zrobić, by to zrobili. A jeśli dotrze do nas szczepionka, co ma nastąpić wiosną, prezydent pomimo deklarowanej rezerwy w stosunku do szczepień przeciwko grypie, przeciwko koronawirusowi zaszczepi się? Panie doktor, przede wszystkim ta szczepionka musi się pojawić na naszym rynku. Jak pani widziała, jesteśmy... Prowadzimy odpowiednie rozmowy, pan prezydent Andrzej Duda prowadzi odpowiednie rozmowy, zabiega o to, żeby Polska była wśród tych krajów, do których ta szczepionka dotrze najszybciej, jak się tylko dano. Ale z kim prowadzi odpowiednie rozmowy, panie ministrze? Proszę bardzo, w czasie... Bo w tej chwili to jest na poziomie Unii Europejskiej. Ale jeżeli mogę, panie redaktor, podczas czerwcowej wizyty w Stanach Zjednoczonych pan prezydent Andrzej Duda właśnie między innymi o tej sprawie rozmawiał z panem prezydentem Donaldem Trumpem. I wtedy ta deklaracja o tym, że takie prace nad szczepionką w Stanach Zjednoczonych są bardzo, ale to bardzo zaawansowane, padły i padła też deklaracja, że no rzeczywiście jak tylko ta szczepionka się pojawi, to tutaj będziemy czynili wszystko, żeby Polska miała do niej dostęp najszybciej, jak się tylko da. I stąd także zaangażowanie polskiego rządu, nasze zaangażowanie na poziomie europejskim. Tutaj pan premier Mateusz Morawiecki mówił o tym w czwartek na konferencji prasowej, że jesteśmy w ramach europejskiego mechanizmu. Unia Europejska podpisuje umowę na dostawę tych szczepionek. Jak tylko one się pojawią, to Polska będzie miała do nich dostęp, więc to są działania prowadzone przez zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera, przez polski rząd w pełnej koordynacji po to, żebyśmy jak najszybciej dostęp do takiej szczepionki mieli. Natomiast jeżeli pani pyta o to, kto będzie w pierwszej kolejności szczepiony, no to jest... Nie, ja nie pytam, co będzie w pierwszej kolejności, tylko czy pan prezydent się przekonał do szczepień. Ale to do tego właśnie chcę się odwołać, że jeżeli będzie decyzja polskiego rządu, jaka będzie kolejność szczepienia, kto będzie w pierwszej kolejności, kto będzie musiał chwilę poczekać, to my się oczywiście do takich wytycznych dostosujemy. My się stosujemy do każdych wytycznych, które są przez polski rząd wdrażane i tak samo będzie i tutaj. Przestrzegamy wszystkich procedur, przestrzegamy procedur medycznych, przestrzegamy wytycznych sanitarnych, epidemiologicznych. Tutaj będzie dokładnie tak samo jak w tych innych przypadkach. A czy decyzje co do kolejnych środków podejmowanych przez rząd w związku z pandemią są uzgadniane z prezydentem, czy prezydent jest tylko o nich informowany nieco wcześniej niż opinia publiczna? Oczywiście, że są uzgadniane, oczywiście, że prezydent także jest na bieżąco informowany, no choćby z tego względu, panie redaktor, że codziennie odbywają się rządowe zespoły zarządzania kryzysowego. Te zespoły, na posiedzeniach których odbywa się uzgadnianie kolejnych... Jest tam przedstawiciel prezydenta, decyzji. Tak? I jest tam przynajmniej dwóch przedstawicieli prezydenta, dlatego że w tych zespołach uczestniczy zarówno szef kancelarii bądź jego zastępca, jak i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, więc tutaj raz, że to jest oczywiście koordynowane na tym najwyższym poziomie. Dobrze, to panie ministrze, z panem prezydentem, jak i z urzędnikami pana przyspieszymy. Prezydenta. Jak prezydent reaguje na hasło całkowity lockdown czy narodowa kwarantanna? Jaka jest jego opinia? Czy było to pytane przez premiera? Miejmy nadzieję, że do tego pani redaktor nie dojdzie. Dzisiaj jest, powiedziałbym, delikatny promyk nadziei, że tak właśnie będzie, ale poczekajmy na spokojnie. Trzeba czynić wszystko, ażeby do takiego całkowitego lockdownu nie doprowadzić. I wydaje się, że jeżeli wszyscy będziemy postępowali odpowiedzialnie, to możliwe, że do takiego lockdownu po prostu nie dojdzie. Jest polityczne porozumienie co do budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zawiera mechanizm powiązania wypłat z praworządnością. Czy Polska powinna zawetować budżet i fundusz na odbudowę po pandemii, jeśli mechanizm pieniądze za praworządność będzie obowiązywał? Do tego namawia Solidarna Polska. Panie redaktor, to są kwestie, które będzie rozstrzygał polski rząd. Pan premier Mateusz Morawiecki. Musimy poznać szczegóły tych zapisów i wtedy będziemy podejmowali odpowiednie decyzje, takie, które będą decyzjami. Jasne, ja pytam tylko o zdanie pana prezydenta, co do samej zasady. No więc zdanie jest właśnie takie, że musimy zapoznać się ze szczegółami tych wszystkich uzgodnień i wtedy będzie można podjąć odpowiednie decyzje. Na dzisiaj jest to oczywiście zbyt szybko, żeby w tej kwestii wyrokować. Czyli rozumiem, że na razie prezydent nie będzie zabierał głosu w tej sprawie. Panie doktor, traktaty unijne są jednoznaczne, jasne i klarowne. I to, co jest zawarte w traktatach, jest przez Polskę przestrzegane. Natomiast no, nie może być wprowadzanych tylnymi drzwiami rozwiązań, które są rozwiązaniami pozatraktatowymi. No chyba co do tego wszyscy się zgadzamy. A jak prezydent reaguje na kontrowersje w obozie Zjednoczonej Prawicy wokół jego inicjatywy legislacyjnej w sprawie ustawy o ochronie życia? Bo sytuacja wygląda tak, że dla lewicy i liberałów ta propozycja jest niezadowalająca, a dla części prawicy zbyt daleko idąca, czyli nikt nie jest zadowolony. Czy prezydent zamierza przekonywać do swojego rozwiązania jeszcze jakoś dodatkowo, czy zrobił swoje i teraz czeka na rozwój sytuacji? No przede wszystkim to Sejm jest tym miejscem, gdzie takie rozmowy będą trwały. Przedstawiciele pana prezydenta będą uczestniczyli oczywiście w posiedzeniach odpowiednich komisji i będą uczestniczyli w posiedzeniach Sejmu, gdzie taka dyskusja, taka debata będzie trwała. Inicjatywa pana prezydenta wynikała z tego, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego no, wytworzyła się pewna przestrzeń, którą trzeba zagospodarować przepisami prawa, uszczegółowionymi przepisami prawa. Stąd decyzja pana prezydenta o takiej inicjatywie legislacyjnej. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że pan prezydent, jeżeli chodzi o kwestię aborcji, w szczególności tej przesłanki eugenicznej, od zawsze miał zdanie jednoznaczne i tego zdania nigdy nie zmieniał. Zawsze był zwolennikiem tego, ażeby ten przepis w oczywisty sposób niezgodny z konstytucją, bo to warto podkreślić dzisiaj. Wielu polityków opozycji, którzy jeszcze nie tak dawno temu, ja pamiętam, jak szemrowali hasłami konstytucja, konstytucja, dzisiaj zupełnie zapomina o tym, jakie są zapisy konstytucyjne w tej materii. Więc ten przepis ustawowy był w oczywisty sposób niezgodny z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny to potwierdził. Trzeba było tutaj te przepisy uszczegółowić, trzeba było te przepisy napisać czy stworzyć na nowo. I stąd inicjatywa pana prezydenta w tej materii. A kiedy prezydent pogratuluje wygranej zwycięzcy amerykańskich wyborów prezydenckich? Bo na razie pogratulował Joe Bidenowi udanej kampanii. No bo, panie redaktor, tak naprawdę jeszcze trwa liczenie głosów, jeszcze trwają procedury w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, no gratulacje. Czyli Joe Biden nie kampanii. Jest jeszcze prezydentem elektem? No, Joe Biden będzie prezydentem po zaprzysiężeniu. Będzie prezydentem elektem. Jeżeli mówimy o tą stronę. Ale panie redaktor, jeżeli mówimy o tej stronie formalnej. Tylko już szybciutko kończymy. Pan prezydent Joe Biden będzie prezydentem elektem w momencie, kiedy kolegium elektorów dokona odpowiedniego wyboru. Natomiast tu nie chodzi o kwestie formalne. Tu chodzi o kwestie oczywistych rzeczy, które mają miejsce w przestrzeni międzynarodowej, mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Gratulacje pana prezydenta były jednoznaczne, jasne i oczywiste. Myślę, że za udaną kampanię. Ja uważam, panie redaktor, że niektórzy po prostu zbyt szukają sensacji. Dziękuję. Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta. Dzięki, panie ministrze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 tysięcy złotych. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 tysięcy złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość. Gwarantują nam jakość. A ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Ryby mają ości. Ryby bałtyckie mają wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?